Salib Mafia aku dah lain. Dah sahih dah. Sadi. Wabad. فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات دين بعد ده دي دي فن مدح ذكر كي شي علم كلام ده يك علم كلام يو تعريف تا يو موضوع يو غرض ده أخو ده نه ذكر كي خدا مدح ذكر كي دي دي پارا چه ده اشاره كي ده تا چه ده واجب التحصل ده چه زده كي وجوبان از دکه تعریف علم کلام علمون یعرف فیه یعرف فی ذات الله سبحانه و صفاته بالدلائل العقلیه القطعیه و سایر السمعیات دا علم دا یعرف فیه چه دکه معلومه دی معرفت ذات و دی صفات دی الله سبحانه پر دلائل عقلیه و قطعیه او دارنګه د کی معلومی دي سایر سمعیات هغه ټول نقلی مسلې لکه عذاب قبر او دارنګه عذاب جهنم جنت قیامت فرشتي انبیاء علی مسالم پولیس صراط و غیره موضوع چه ده موضوع باره کې بعض علما و رائے ده چې ذات او صفات ته الله سبحانه او دا سایر سمعیات تنور نقلی مسلې دا تردن للباب ذکر کردی اصل موضوع ذات او صفات تی سبحانه و تعالی دی بعضی دا سی وی بعضی وی چه نم موضوع دی علم کلام مطلق موجود دا خوچه متعلق تی اکیده دینی وی مطلق موجود خوچه دین اکیده ورسر متعلقی بنا پا اول رای منطق پا علم کلام که نده داخل زکا اول رای خدا و چه موضوع دی علم کلام ذات صفات تی نو منطق خو ذات صفاتو کې نسته بنا په دوه مرایه باندې منطق په علم کلام کې داخل ده ځکه دوه مرایه دا و چې موجود علم کلام مطلق موجود ده خو چې متعلق دي دینی عقیده وي نو مطلق موجود کې خو منطق تک نه ځکه منطق باس کې معقولات نه چې عام متصورات مصدقات دي متصورات لکه جنس فصل خاصار دي عام حد تام حد ناقص مصدقات لکه قضایا قیاسات استقرا تمثیل په دغ صفت سره چې ته مجهول شی په معلومه نو دا هم مطلق موجود کې راغلی دي ځکه دا موجودات ذهني دي نو دا په موجود علم کلام کې داخل دي مطلق موجود کې دو داخل دي ځکه دو موجودات ذهني دي جنس فصل دا مفهومات دا خو ذهن کې وي قیاس چې جوړه خو ذهن جوړي په خله خو به وای استقرا تمثیل چه جوڑه خو ذهن جوڑه پخلی بی وای نو ذهن که موجودات ذهنی دی نو مطلق موجود که داخل دی تیل وجنا تا موضوع دی علم کلام که داخل سلو نو منطق چه دا حصه دی علم کلام دا علام ما هو المختار بنا پو مسلک مختار غرض چه دا غرض صحیح عقیده دا چه مطابقی نهج النبوت سره صحیح عقیده چه مطابقی کانت علی نهج النبوه چې دا مطابق نهج النبوت سره صلی الله علیه و سلم ابل غایه است چې سعادت الدارین ده ځکه دنیا کې چې توهم نه شکار په دین کې شک شکار نه په دین کې خو بیا ته محموده زندگی ده کنه بیا سره خوشحالي او اخرت کې چې نجات ولای بیا هم غټه خوشحالي ده دینه بعد اوس دا دی علم کلام مدح کئی پی علم کلام مدح کئی دیر الفاظ دے وائی و دا مدح چی دا ذکر کئی دا جملہ اسمیہ ذکر کئی پی اسم دی انکی معطوف علی یا معطوف ذکر کئی معطوف علی کی دا ٹکی کئی مبنا علم شرائع والاحکام پی معطوف کی دا ٹکی کئی اساس قواعد عقائد الاسلام دا اسم دین نه ده جمله اسمیه ده ورستا خبر راجی و علم التوحید و صفات مدح کده جمله اسمیه وای پم اسم دین نه کې معطوف علی معطوف ذکر کئ په خبر کې خبر ذکر کئ دا مدح ده ابیا نور تسریب المدح نور الفاظ په محمدو کې په مدح دې فن کې وای په معطوفلی کې دا ټکی رااله مبنا علمي شرعي ول احکام مبنا مایوبنا علی شی چې بل په مبنی علم شرعي ول احکام علم هم مسائل ته وای تصدیق ته وای الشرائع والاحکام شرائع ما شرع الله لعبادی چې الله سبحانه و ذکری خپل عبادت لیعمل به چې په دې عمل وسی باطن کې یا ظاهر کې خو چې عمل په وسی و یوسل به الى الخير بذات حدیث سره سره ورسی دی خیر به ذات ته چې رؤیت ته الله پاک ته نو شرائع ما شرع الله لعبادی لیعمل به الله سبحانه و ذکری دی پر چې عمل پوسی یو او بل دادا چې دې سره توسل حاصل سی خیر به ذات ته چې رؤیت ته الله سبحانه و ده یا جنت ته دا علم شرائع په دې معنی سره چې یعمل به چې په دې عمل وسی دا وصول فقہ ده او دا تفسیرم ده او دا حدیثم دی افیکا ده دا ټول شرایع دي ان شرع الله لعباد ليوم لبي تفسیر کې هم عمل ده حدیثو کې عمل ده اصول فقہ کې عمل ده فقہ کې عمل ده عمل په کې دي په اصول فقہ عمل کې دي ځکه چې اصول فقہ صحیح استعمال نه کې به فقہ نه روزي نو دا علم شرایع تفسیر ته ورځي حدیث ته ورځي فقہ ته ورځي اصول فقہ ته ورځي والاحکام دا صرف فقہ ده لکبلی دی ذکر الخاص بعد العام نه ځکه شرایع کې خدای وه نو احکام دا ذکر دی خاص بعد العام سره دا څه معنی موقوف علی دی علم شریعت والاحکام دی فقہ دا یو واساس قواعد عقائد الاسلام دا معطوف ده په دې کې یو اساس ده بنیاد ته وای د دوم ټکی پسې قواعد ده قواعد جمع د قاعدې ده قاعده هم لغوي معنا اساس ده قاعده تو شی اساس شی و بنیادو د شی اساس بنیاد ته وای نو قاعدې لغوي معنا اساس ده او شریعت کې اطلاق ته قواعد په زنانه وبانی کې چې محیزی وي قواعد من النساء اپا اصطلاح دی ریاضی کے وطر تا قاعدہ وائی وطر و قاعدہ تو زاویہ دی زاویہ وطر او قاعدہ ای ما یکومو بی زاویہ چی زاویہ پا قائم ای لکہ دا زاویہ دا دای وطر دا ایز یا تکاومو بی زاویہ پا دبانی مضبوط اصلا چی دا زاویہ دا من چی خلات گورا دای نی دی جی پوری دا زاویہ اصلا دا یا تکاومو بی دا پا دی قاعدہ مضبوط اصلا چې قاعده لري کې ول چې بیا ضبط ختم شي ځکه دلته کېوام نه درغله دلته خوسته کېوام دا ډانګه ده دا ډانګه ده دلته دا مضبوطه ده خو دا لري غیر مضبوطه ده چې دا سی ورته وکي دا یو تر صدا قاعده دی زاویه سره دا زاویه اوس په مضبوطه سره نو قاعده زاویه قاعده چې دا وتر دی زاویه ته وای یا تکوم وي چې زاویه اوس سره په خاصي دا اصله او سوال ده څل کدل ته قاعده په معنا لغوي سره اخلي که په معنا شری سره اخلي که په معنا ریاضی سره اخلي که قاعده په معنا لغوي سره اخلي خو اساس دي اول اساس او دوم اساس لازم سي اضافه ته شاله نفسي او طالبات لري که قاعده په معنا شری سره اخلي اخي خو چې معنا نه ستدل ته قواعد من النساء اخو دلته به معنا نه جوړي دي دعا که قاعده په معنا دي وتر سره اخلي دي زاويه بیا معنا نه جوړي دي دلته چ اساس ته وتر دی عقیدو اسلامي عقیدو خو او تار او نه لري ځکه چې اسلامي عقیده خو څه زاویه نه دي چې وتر لري نو که قاعده په معنا لغوي اخلي اساس الاساس اضافه ته شری نه سي که قاعده په معنا شری سره اخلي قواعد من النساء بیا غلط که قاعده په معنا ریاضی سره اخلي بیا غلطه دا ټول غلط دي سره ریاضی معنا خو دلته نه سي کیږي قاعده ځکه قاعده خو وتر ته وایي چې دی زاویه قاعده اسلامی عقیده خو زاویه نه دی. جواب قاعده دلته زه لغوي اخلم، اساس الاساس، اول اساس ته بنیاد، دوم قواعد هم اساس دي خو مزداق چې فرق ته کنه. اول اساس علم کلام ده، وروسته راځي هو علم توحید وصفه. دا دوم اساس څه ده؟ دا کتاب و سنت ده چې دا د اسلامي عقیدو اساس ده. نو ګوره، یو اسلامي عقیدې دي شخصي، جنت حق تا، جهنم حق تا، عذاب قبر حق تا، میزان حق تا، پل صراط حق تا، فرشتے حق دی، دا اسلامی عقیدے دی. دغه اسلامی عقیدو اساس قرآن و سنت تا، ځکه قرآن و سنت مثبت تا، قرآن و سنت دو تا اعتیاد، قرآن و سنت دو تا اعتماد دی، یقین ور کړی دی. قرآن و سنت نه اسلامی عقیدے ثابت دی کنه، ځکه یقینی دی. نو قرآن و سنت چې دا اساس ته د اسلامي عقیدو، یعنی مثبت ده. او د قرآن و سنت اسلامي عقیدو ته اعتماد دی، یقین ورکړی ده. دا په ده مبنی دي، دې له وجې یقیني دي چې قرآن و سنت یې بیانوي، ځکه قرآن و سنت وحی ده، هغې تعلق الله سبحانه و سره ده. چې سبحانه و تعالی یوه خبره وکړي، هغه یقین کې هیڅ شک نه. یو د قرآن و سنت اساس ته وی علم توحید و صفات. نو اساس لغوی معنا بنیاد، قواعد هم اساس په معنی بنیاد. خو یو د اسلامي عقیدو اساس قرآن و سنت، یو د قرآن و سنت اساس علم توحید و صفات. فافترکا اضافت تشر نفسی نه راغلی. اول اساس علم توحید صفات، دوم اساس قرآن و سنت، یعنی اسلامي عقیدې په قرآن و سنت ثابت دي، قرآن و سنت له وجه نه یقیني دي، قرآن و سنت ثابت ته په علم توحید و صفات. ځکه چې علم توحید و صفات نه وي، بیا قرآن و سنت نه شي ثابتېدای. چې یو سړی د ذات صفاتو عقیده نه وي، چېرته قرآن و سنت عقیده لري؟ لکه کمونیست پارټي، پیارې بلوچستان چې کمونیست پارټي، افغانستان چې کمونیست پارټي، پاکستان چې کمونیست، هر ځای کمونیست دي، خو د ذات صفاتو عقیده نه لري کنه. چې ذات صفاتو عقیده نه لري، خو قرآن و سنت بیا نه مني. دا اصله اوسې داسې ترجمه ده، و اساس فان مبنى علم الشرع والاحکام موقوف علی د علم الشریعت ما شرع الله لعبادی، چې خدای پاک وضع کړي دي، لیعمل به، چې تفسیر ده، سنت دي، اصول فقه، فقه والاحکام او فقه، ذکر د تخصیص بعد تمیم، و اساس قواعد عقائد الاسلام بنیاد دی اسلامی عقیدو، چې دا دوم بنیاد قرآن و سنت تا، ول بنیاد هو علم توحید و صفات، علم توحید و صفات تا. الموسوم بالکلام، چې نامی پورت کی علم کلام ده. المنجی عن غیاهب شکوک و ظلمات الاوهام، اپا واقع کی دا سی علم ده چې دا نجات در کی فی الواقع، ان غیاه به شکوک و ظلمات الوهم، سخت و تیرو ده شک نه، ا تیرو ده وهم نه، شک وهم باندې ختم سی په باب د اعتقادیاتو کې. بیا به تا شکونه نه راځي، ځکه علما دیوبند منطقونه ویله وایي، ځکه مخ چې تخته ځانې دو د صاحب ادایه دو د ټول لوی لوی معقولینو دا ټول یاد و، موږ ته خو ټکای نه راځي، دو دا ټول یاد و. علامه نانوتوي چې و د دیوبند باندې دا قاضی، دا شرع مطالعه، دا عبارات سره د خاشو نکتو نه اول نه تر اخیر یاد و. اول لوی امام، تقوا والا پیر و، ولی و، مجاهد و، انګریز سره ډېر لوی قیمتي شخصیت تیر شوي دي. داس دوام جواب داده، دا خو یو سوال و چې لکه اساس هم اساس ته، قواعد لغت کې اساس ته وایي، بیا خو اضافت تشیل نفسي رالی. نو جواب یې وکړو چې داسې کیسه ده، اول اساس دغه ده، دوم اساس دغه ده، اضافت تشن نفسي نه درغله. دوم جواب دا ده چې قواعد څه دي؟ دا قواعد لغوي معنا نه اخلم، اشري معنا یې نه اخلم، چې قواعد من النساء چې حالت حیض کې زنانه وي، قاعدې معنا وتر نه اخلم، چې د مثلث زاویې وتر چې دې ته قاعده وایي، دا نه اخلم، بلکې قواعد په معنا دی قواعد په معنا د مسائل دی امور ما سره دی د امور ما مسائل اخلا امور ما مسائل چه شری باست علیت باست معلولیت باست امکان باست وجوب باست قدم باست حدوث دا امور ما کی راجی دا امور ما دی چې ا دې وجوب نه باس کی وجوب امکان نه باس کی علت نہ باس کی معلول نہ باس کی قدم نہ باس کی حدوث نہ باس کی داخل نظر دا دی اسلامیہ کی دو قواعد دی دا اسلامیہ کی دی چې جنت حق تا عذاب قبر حق تا جہنم حق تا پل صراط حق تا دا مسئلے چی دی دا ټول اسلامیہ کی دی تبنی دا مبنی دی و تخرج وزی من قواعد دی دا قواعد خپلونه چې عام مسائل دی امور امو دي چې باس الوجوب والامکان والعلیت والمعلولیت والقدم والحدوث چې تا وجوب مسئله عقیده دی چې واجب الوجود ستا امکان مسئله عقیده دی چې دا ټول کائنات مخلوقات دي علت عقیده مسئله دی علت عقیده دی چې علت حقیقی دی کل کائنات سبحانه و تعالی ده معلول عقیده دی قدم عقیده دی حدوث عقیده دی بیا به اسلامی عقیده منی کنه اوس سره کمونیسته ادا کې د ستانه دی علت معلول او واجب ممکن نه منی اسې د لای سپو غونډې باندې ناشته دا نه چې دلیل ور سره شیطان دی وهم شکاری نو هیڅ دلیل نه ور سره دا قواعد دی عمره مو دا نه منی اسلامي عقیده خپل نه منی اسلامي عقیده چې وځي باس الوجوب والامکان نه وځي باس العلیت والمعلولیت نه وځي باس القدم والحدوث نو دی چې واجب تعالی استا قدیم ذات تا علت حقیقی ده چې دا ومنه بیا خود خامخا اسلامی عقیده منی چې قرآن سنت په غیب باندې ناطق دی و اساس قواعد یا قواعد الاسلام بنیاد دی قواعد دی امور امو چې ا قواعد دی لپاره د اسلامی عقیدو هو علم التوحید و صفات دا امور امو مسلې چې ثابتې چې قواعد دي هغه پر اساس المتوحید و صفات ته ځکه المتوحید صفات په مرمو مسلو باندې دلایل وای د مرمو کوم مسلې دي قواعد وجوب امکان دي باندې المتوحید و صفات دلایل وای په پیړ به خبره وجوب ثابتې امکان ثابتې قدم ثابتې حدوث ثابتې دلایل دي علم کلام خلاص است یا جواب داده چې لکه قاعده د قواعد اطلاق دلیل باندې کیږي نو دلته مراد ما قواعدونه دلیل ده دا معنی واساس قواعد یا قواعد الاسلام و علم التوحید و صفات بنیاد د دلایل دی اسلامی عقیدو علم التوحید و صفات یعنی دی اسلامی عقیدو چې کوم دلایل یو اساس به علم التوحید و صفات څنګه دا څه مطلب څه دا مطلب چې اسلامی عقیدې ته دلیل وای دلیل جزئی بوای نو اسلامی عقیده ثابته عذاب کور جزئی دلیل بوای جنت عقیده ثابته جزئی دلیل بوای ادا جزئی دلائل کلی دلائل لاند مندرج دی کلی دلائل ا علم توحید و صفات بیانې په پیار به خبره دلائل کلی علم توحید و صفات بیانې ا اسلامی عقیده پر به جزئی دلیل وای دا جزئی دلائل موقوف تی په کلیات باندې ا کلیات علم کلام بیانې و اساس قواعد عقاید الاسلام بنیاد دی جزئی دلائل دی اسلامی عقیدو چې دا هغه اساس څوک ته علم توحید و صفات ته چې کلیات بیانې الموسوم بالکلام چې نام کلام ده المنجن غیاهب شکوک چې نجات ورکړي سخت تیرو د شک نه و ظلمات الوهام اتیرو دی وهم نه و ان المختصر المسمى